الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi déllu ci wat ci sunu dars tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci tawfiq borom bi tabarak wa taala. Ci sunu téré bobu di sharh al-jami'u li ibadatillahi wahdahu. Mu melni jotaay bi mom moy juroom bennelu bind bi. Bu ko défé ñinga woon ci xéetu jaamu yi nga xamni du baax ludul ne dañ ko defal borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dong. Gisoon nañ ne ba ca ñëk gën ca mag moy ñaan. Gisoon nañ ne ñaan mom amna ñaari xaj. Ñaanuko laaj moy sakku fajuk aajo ak ñaan gi nga xamanteni ni moy ñaanuk jaamu. Bu ñëk bi ñukoy tuddé du'aul mas'ala moy ñaanuk laaj, benen bi ñu tuddé ko du'aul ibada moy ñaanuk jaamu. Gisoon nañ ne du'aul mas'ala mënes nako defal mindeef bu fekke charte yi dajana ca, te charte yi mo nekkon mu nekk ko xamni aji dundu la, nekk ko xamanteni ni ku teew la, nekk ko xamni ku am kàttan la tay dégg. Loolu moy ñaanuk laaj. Waye bu fekke ñaanuk jaamu mom koku mom sunu borom rek moko jago, desu ko defal mindeef. Bu ko defé gannaaw lolu borom téré bi mi ngi doon woné ñaan tollu wayam ak magayam. Mune ba sunu borom tabaarak wa ta'ala ci ñaari aya, ben aya bi mu tuddé ko diin manam diine, benen ay mu tuddé ko ibada muy jaamu. Lolé don woné né kon sunu borom dal mom dong moy ki nga xamanteni ni mom rek lañ wara ñaan, desut ñaan keneen kudul mom. Ñaan keneen kudul mom da fay tabal nit ki ci lañuy wax bokalé, manam jël lo xamni sunu borom moko mom nga bolé ci keneen. Mune كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. مني سنبرا منينا wolen ñaan len jaamu len ñoñe nga xamanteni ni yene ngi len di ñortu wolis borom bi tabaarak wa ta'ala magok ñoñe ngeen yottu ni ñom amnañ, ñoñe ngeen ñortu ni ñom amnañ capacité wala particularité ci seddok borom bi tabaarak wa ta'ala li nga xamanteni ni moy ay jaglem ak ay momelam ak ay aqam. Mune ñooñu de la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard, ñooñu amuñu lu tollok pep atom muy xaj bi gëna tuuti ci matière mango, amuñu ko ci asaman amuñu ko ci suuf. Rax ca dolli wama lahum fihima min shirkin, te it amuñu fak ndend, amuñu lenn lo xamanteni boole nañ leen ci. Mune wama lahu minhum min dhahir, te it kadhalika ñeelu len fa ku len jappale ku len di dimbali mango. Mune wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adina lah, akuk ramu nak du jariñ fa borom bi tabaaraku wa ta'ala ludul sunu borom bi joxe ndigal mango. Kon bu fekke ak ramu motax ngeen jël li sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom diko jox mbindef, xam len ne ab ram mom du jariñ fa borom bi tabaaraku wa ta'ala ludul ci ndigalam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mom moy joxe ndigal mago kayram mu dogaram mu delu wat waxat muné wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun ana kan moy ki gëna sanku ci ki nga xamni ma ngay ñaan di wo di jaamu walis borom bi tabaarak wa ta'ala te kokey muy wo kokey muy ñaan du ko wuyu ba yawmal qiyamati ma ngay jaamu ab neew ko xamni sul nañ ko ma ngay jaamu ab bant wala garab wala yakh ma ngok wala xottu legat wala ay samp ay koura ki gën yo xamni des ko samp ma ngok yu melni ay tour ak yu demé nonu akada mune koke yoy muy jaamu de du ko wuy ba mukk ba yawmal qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun te ñaan yañ len di ñaan wo yañ len di wo jaamu yañ len di wo ñom de dañ ci nek ño xamni way sagal lañ ma ngok sun borom delu wat waxat mune in tad'uuhum la yasma'u du'aakum su ngeen len di wo di len ñaan duñu deg seenu ko wote lutax mune li annahum amwatun aw jamadat la tasma'u du'a ndax ñoom dañu genn aduna ay way faatu lañ kon duñu deg ku wote kadalika dañu nek ño xamanteni ni ay mbir lañ yo xamni amuñu xel muy ay xéraki bantaki garabaki yaxaki ban ay kour ak yu demé nonu kon duñ deg ku wote sunu borom ne walaw sami'u mastajabu suñ deggon sax duñ len wuyu ngok ma yaqdiruna ala al ijaba mune duñu mëna tontu ndax lan li annahum fuqara la yamlikuna shay'an ndax ñom way ñak lañ amuñu dara ñom ci seen bop dañu aajo wo seen borom mune la yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard ñom de amuñu ci asaman ak suuf lu toll ak pep atom buñ ko amé nak ci benen univers bu bokul ak univers borom bi tabaarak wa ta'ala aha ñu dem sakko ko ci gogé univers waye ci li nga xamni moy univers yi sunu borom tabaarak wa ta'ala bind ay mindeefam nek fa gis nga ko ci asaman ak suuf amuñu fa dara lu tollok pep atom mune kon anan naka lañuy wowe di ñaan kenen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala mune bal sax naka lañ fi baye ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala bañ ko ñaan baye fi di ko ñaan wëlbeutiko dem di ñaan kenen ku dul mom ci ñi nga xamanteni ay wayde lañ ci ay nga xamni ay garab lañ ya nga xamni ay xeer lañ ak ño xamni way faddu lañ nekkuñu fi mune ana xeli doomu adama ma ngok ngay ñaan ño xamanteni ni degguñ ma ngok suñ la deggon sax duñu am katanu duñu am mën mënu dal di lay wuyu lutax ndax ñoom amuñu dara ma ngok kon ay yoy nga xamanteni ni jituna yépp bu ci nek da fay ñew di teggi di daq ñuy ñaan kenen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala ñuy wo di xettaliku ci kenen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala ñuy jaamu kenen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala ma ngok ak lay buñ mëna indi nak ma ngok xam nga gaña ne borom bi tabaarak wa ta'ala netali won na ci ñom ne ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نغاي جامو دي نيان وليس بروم بي تبارك وتعالى ньо خامني مونو ني لينا جارين مونو ني لينا لور واي نا نغاي لاي نان ني ньо ньо رام فا يالا غيسغا اي بي نيك سوره السبا سونو بروم ني ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له خام لين ني اكرام مكات ma ngok bu fekkentene ramu da leena yittel sakku ramu da leena yittel ba tax ngeen di bokkal ak borom bi tabaarak wa ta'ala xam leen ni mom ramu momé de sut jariñ la am solo moy utal luy jariñ ma ngok utal luy jariñ mu melni wërsek masalan xam nga yaangi sakku wërsek mais sakku wërsek bu dagal lolu moy li am solo ma ngok wërsek mom faaw mu ñew ci jam te des koy sakku kon sakku ko ci yoon wu dagal kon mbir mu duda na am wërsek dedet la am solo moy na am wërseeku dagal ngok sunu borom ne kon ramu de ramu gay jariñ fa mom ci ndigalam lay nek kon jarut ngeen di sonal sen borom di sakku ramu feneen sakku len ko ci borom bi tabarak wa taala sakku len ko ci mom directement kadalika yenen aya yep bu ci nek rek day ñew di woné di firndel ni keneen ku ñu ñaan wëlis borom bi tabarak wa taala lolé ab lor la ñeel ka koy def du ko jariñ ñoñe ñuy ñaan ci waydeñi garab yi xeer yi samp yi ñoñu kat nek nañ ño xamanteni duñu deg même suñu deggoon mënu ñoo wuy ndax amuñu ma ngok suñu borom ne la yamlikuna misqala dharratin fi samawati wala fil ard asaman ak suuf amuñu fi lu tollok pepp atom bu ko defé kon ñu yam fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.